zachmurzenie umiarkowane i duże. A innymi słowy, tylko miejscami się przejaśni. Te miejsca, gdzie ewentualne możliwe rozpogodzenie, wybrzeże, wschodnie, no, środkowe, naciągając jeszcze i pozdrawiając wszystkich nad Bałtykiem. Na Suwalszczyźnie oraz na Mazowszu, w pozostałych regionach, no, jakby nie patrzył pochmurno-deszczowo, możliwe także burze, również z gradem, a więc sytuacja poważna. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, ale w czasie burz właśnie porywisty, do 80 km na godzinę. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali, a temperatura właściwie tak jak wczoraj, od 17-19 stopni na południu i południowym wschodzie. W centrum kraju w większości regionów około 22-23 stopni. Najwyższa temperatura tam, gdzie zazwyczaj najchłodniej, na Suwalszczyźnie, dziś do 25 stopni. Piątek przed nami, 17 lipca, 199 dzień tego roku, a już 200 po weekendzie będą za nami. Słońce obudziło się po 4:30, zajdzie kwadransik przed 21, a dziś imieniny Anety, Jadwigi i Bogdana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. I najważniejsza wiadomość? Poniedziałek zacznę nowe pisać życie. Po macku pierwszy krok. I nikt nie znajdzie mnie nad pustą listą życzeń. W każdą literę zaklnę moc. Już we wtorek me marzenie zacznie rosnąć. Z godziny na godzinę. Klejnot spełniający pełen wachlarz życzeń, jak wyśniony dla nas dom. To będzie piątek, gdy zakwitnie miłość, rozsadzi radio, pójdzie w tan. To piątek, ach, więc taniec, śpiew i wino, znowu muzyka spłynie z gwiazd. Zakwitnie miłość, rozsadzi radio, pójdzie w tan. To piątek, ach, więc stanie śpiew i wino, znowu muzyka z płynu z gwiazd. Tygodniu znów przez palce sznur nam cieknie sekund, nocą tęsknota snuje sny. I latarnie oczu liczą dni, mijając nie przeszkodzą mi. Od poniedziałku zacząć pisać nowe życie, tym czego nie wiem, cieszyć wzrok. I z życzeń znowu wyznać ci coś skrycie, w czwartek zapomnieć wszystko bok. Bo przyszedł piątek i zakwita miłość, rozsadzi radio, pójdzie w tan. To piątek, ach, więc taniec, śpiew i wino, znowu muzyka spłynie z gwiazd. Bo przyszedł piątek i zakwita miłość, rozsadzi radio, pójdzie w tan. To piątek, ach, więc taniec, śpiew. Tak właśnie, po piątej oznajmiamy najważniejszą informację, że dziś piątek i to wakacyjny piątek właśnie. O czym dziś będziemy mówić? O spotkaniu w Brukseli, bo hojny fundusz odbudowy i wieloletni budżet Unii Europejskiej jest silną polityką rolną i funduszami spójności. To priorytety Polski na rozpoczynający się przed południem dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. W Brukseli pierwszy raz od wybuchu pandemii koronawirusa fizycznie spotkają się przywódcy państw Unii Europejskiej. Z kolei u nas Główny Urząd Statystyczny poda dane na temat zatrudnienia i wynagrodzenia w przedsiębiorstwach w czerwcu. Chodzi o firmy, w których pracuje powyżej 9 10 osób. Te dane konkretne GUS-u poznamy o 10. Od dziś w Polsce wracają duże imprezy plenerowe. W wydarzeniach artystycznych i rozrywkowych organizowanych w otwartej przestrzeni będzie mogło uczestniczyć więcej niż 150 osób, pod warunkiem oczywiście zachowania zasad dystansu społecznego. Wiele z tych wydarzeń w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, również na portalu polskieradio24.pl. No a w budziku oznajmiamy to w muzycznym kalendarzu wspomnienie Danuty Rin, piosenkarki, która obchodziłaby dziś 84. urodziny, zmarła w 2006 roku. Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy. Gdzie ci mężczyźni na miarę czasu? Gdzie te chłopy? Dookoła jeden z drugim, jak nie nerwus, to histeryk. Drobny cwaniak, skrzętna mrucha. Niepoważne to nieszczere, jak bezwolne manekiny przestawiane i kopane, gęby pełne wazeliny. Oczka stale rozbiegane, bez godności, bez honoru. Zakłamane swoje racje wykrzykuje taki w domu śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji. Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy. Morwy sokoły, rosy. Gdzie ci mężczyźni? Na miarę czasu. Gdzie te chłopy? Bojownicy spraw ogromnych, owładnięci ideami, o znaczeniu wiekopomnym i wejrzeniu jak ze stali. Gdzie umysły epokowe, protoplaści czynów większych niż pokątne zarobkowe. Kombinacje tuż przed pierwszym, nieprzekupni, prości, zacni, wielkoduszni i szlachetni. Gdzieże oni, gdzie tytany? Woli czynów intelektu, woli czynów intelektu, woli czynów intelektu. Gdzie są prawdziwi mężczyźni tacy? Morwy sokoły, bażanty. Gdzie ci mężczyźni na miarę czasu? Gdzie te franty? No gdzie te chłopy? No na przykład na urlopie. Pan Karol obecnie jest z Piotrkowa. Informuje: piątek, piąteczek dla mnie ostatni dzień urlopu, a za oknem słońce wstaje na lekko zachmurzonym niebie przy temperaturze plus 11 stopni. Kłaniamy się nisko. Także w robocie pan Tomek z okolic Kielc. Dziś linia 38, potem linia 35 i weekend wolny. I obchody 40 urodzin kumpla. Składamy najlepsze życzenia. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, donosi i podpowiada, przypominając, chociaż przecież myśmy wiedzieli i pamiętali, że dziś urodziny siostra i wujek. Ach, pięknie w budzikowej rodzinie składa się. W muzycznym kalendarzu wspomnienie Danuty Rin w urodziny artystki, która obchodziłaby dziś 84, zmarła w 2006 roku. Dziś też urodziny 88 obchodziłby Wojciech Killer, kompozytor i pianista, zmarł pod koniec 2013 roku. We'll be right back. Część druga poloneza z Pana Tadeusza, autorstwa Wojciecha Kilara. Wspominamy artystę w dniu urodzin. Kompozytor, pianista zmarł przed 7 laty. W której parze Państwo tańczyli na studniówce? Bo to zazwyczaj polonez. No może nie akurat ten fragment, ale jednak pojawia się podczas tych uroczystości. Ciekaw jestem Państwa porannej korespondencji także w sprawie urlopu. Między innymi Pan Tomek. Jeszcze tylko kawa, śniadanie, 8 godzin w pracy i 2 tygodnie wolnego. W tym roku Kościelisko. Z pozdrowieniami dla pana Tomka, parzącego kawę dla naszego budzikowego grona. No, nie chciałbym być niegrzeczny, ale w czasie urlopu to też trzeba się wywiązywać z obowiązków parzenia kawy. Chyba że ktoś akcesem już zgłosi swoją obudność i chęć zastępowania pana Tomka. Bardzo prosimy. Pani Kinga z Lubelszczyzny, także wśród obudzonych, mimo że piątkowo to ciężko się wstaje. Ej, że hamulcowych nam dość. Opole podpisuje listę obudzności pani Monika, tamże 9 stopni i imieniny z budzikowej rodziny także ma siostra pani Moniki, pani Aneta. Sygnał również od pana Tomka, że urodziny 40. kumpla również, a z planów wakacyjnych pan Sławek w pewien sposób także i próbuje się migać pewnie, że po końcu nocnej zmiany dziś w domu taki mały urlopik i zapowiedź weekendu. Trawa i żywopłot. Kiedy pochmurno i deszczowo, wydaje mi się, że żona spokojnie wybaczy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Deszcz i burze z gradem. Dobra wymówka. 21,5 minuty po godzinie 5. Kolejna data muzyczna. Each day through my window I watch her as she passes by. I say to myself, you're such a lucky guy to have a girl like her. Is truly a dream. Hear my A to kolejna data muzyczna w naszym kalendarzu, to wspomnienie, bowiem Otis Damon Harris, wokalista The Temptations, urodził się 70 lat temu. No i zmarł w 2013 roku, pozostawiając fantastyczne nagrania, które przypominamy również z kariery solowej, ale także ze swoją drużyną. Piątek, piąteczek swoją drogą, a jutro pracująca sobota. Teraz to dopiero się nie chce z pozdrowieniami z trasy Piaseczno-Mszczonowo. Całe 13 stopni ciepła, jak pisze pan Wojtek, i krótkie spodnie. Ma się te pomysły. Jesteśmy z cukru. Wczoraj też, przyznam szczerze, troszkę wymiękłem. No taka była, a nie inna, a ura. Z Krajowej Jedynki, z okolic Kamieńska, informacja o tym, że 10 stopni na liczniku, to z pozdrowieniami od pana Sebastiana i jeszcze od pani Aleksandry z Leszna po deszczu, gdzie 13 stopni, zieloność. No i te leszczyńskie pozdrowienia w drodze do pracy. Ważna informacja, bowiem pani Aleksandra będzie podążać Krajową Piątką do Wrocławia już bez utrudnień między węzłami Gniezno Północ a Mieleszyn, bowiem na wysokości Modliszewka doszło do wypadku, ale ta trasa już została udrożniona. Przejedziemy bez żadnych problemów, ale niezmiennie apelujemy o szczególną ostrożność. 26,5 minuty po godzinie 5. Zaglądamy do kalendarza. Także tego muzycznego druga część uzupełniamy o pozostałe daty. W 1901 roku urodził się Bruno Jasieński, poeta, dramaturg i pisarz. Zmarł w 1938. Z kolei w 1916 urodził się historyk, mediewista Aleksander Geisztor. Zmarł w 1999 roku. Z kolei w 1990 zmarł Edward Murphy, amerykański inżynier lotnictwa, prowadzący prace doświadczalne z zakresu symulacji wypadków lotniczych. Pracował nad wyrzutniami rakietowymi oraz nad problemami bezpieczeństwa i systemami podtrzymywania życia w projekcie Apollo. Jest znany z książki Prawo Murphy'ego, w której m.in. napisał: wszystko, co może pójść źle, pójdzie źle. Edward Murphy zmarł w 1990 roku. W 2009 zmarł Leszek Kołakowski, filozof, pisarz, tłumacz i pedagog, a w muzycznym kalendarzu na jazzowo wspominamy Johna Coltrane'a, amerykański saksofonista i kompozytor jazzowy. Zmarł w 1967 roku, dziś 53. rocznica jego śmierci. Fantastyczny saksofonista, sopranowy, popularyzator muzyki indyjskiej, John Coltrane, niezwykły kompozytor jazzowy, saksofonista, My Favorite Things, część pierwsza, John Coltrane w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę, teraz 5:30. No, chmurno dziś, możliwe tylko lokalne przejaśnienia i lokalne i w mniejszości na Wybrzeżu, na Pomorzu, Suwalszczyźnie oraz na Mazowszu. Poza tym pochmurno, deszczowo, przelotne opady możliwe w większości regionów, do tego także burze również z gradem. A wiatr słaby i umiarkowany podczas burz porywisty. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie. Temperatura jakoś nie bardzo chce, nieco chłodniej dziś 17-19 stopni na południu oraz na Podkarpaciu, w centrum 22-23, a najwyższa temperatura na Suwalszczyźnie do 25 stopni. Świat dat i historia muzyki na dziś przypomina także The Animals, bowiem w 1996 roku zmarł Brian James Chess Chandler, angielski basista formacji, także producent muzyczny, a wspominamy go w 24. rocznicę śmierci. Że się nie chce wstawać, pan Darek, zimnolubny z Bolesławca, informuje, nie chce się bardziej niż przedwczoraj i wczoraj. Stopni nie wiem ile, bo mi się nie chce nawet wstawać. Ach, to będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. Może niekoniecznie jakoś żwawo zrywać się z łóżka, ale by przynajmniej ten jeden paluszek lewej nogi, duży paluch, najpierw zwlókł się z łóżka, potem druga noga, też drugi paluszek, może jedno oko się otworzy, może drugie. No, spróbujmy. Za 25 minut szósta w muzycznym, aktorskim, satyrycznym kalendarzu pamiętamy i składamy najlepsze życzenia z okazji 83. urodzin pana Stanisława. Znamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów o sobie. Najpierw urodziłem się w Wałkini w 1937 roku w lipcu. Znaczy w drugiej połowie lipca właściwie. Dokładnie 17 lipca. No, to tyle może o sobie na początek. Czy są jakieś pytania? Jak ci na imię? Rysio. Ryszard.

ze wzruszoną jasną głową. Ociąganie pomaleńku maluje znów świat na nowo. Kolorowe lato wędruje przez świat. Kolorowe lato na organkach. Kolorowe lato biegi ma na twarzy. Perkusista, wokalista i kompozytor Aleksander Bem odszedł rok temu. Wspomnienie w muzycznym kalendarzu. No i państwo także wspominają, gdzie to kolorowe lato. Między innymi na Połoninach. Jutro będzie plątał duet na małej pętli. Synuś co prawda, ale zawsze człowiek zadowolony z takiego, a nie innego obrotu sprawy wakacyjnego, rodzinnego. Jeszcze pani Krystyna, jeśli chodzi o urlop, to my pracownicy kuchni w warszawskiej dziesiątki jedną nogą na urlop. Byle do 15 i urlop. Czekają nas góry, las, morze i morze. Działka i do zobaczenia po 15 sierpnia. Oczywiście na urlopie także słuchamy Trójki. Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 10. Udanych wakacji życzymy. Za 18 minut 6 w muzycznym aktorskim i też niech będzie w muzycznym kalendarzu. Wspominamy urodziny. David Hasselhoff, amerykański aktor i piosenkarz, kończy 68 lat, a nam niezmiennie przypomina się, aby też i takie lato było nad polskim morzem. Słoneczny patrol. Step into Pan Paweł, zdaje się, będzie spędzał urlop, wakacje i to już od tego weekendu nad polskim morzem. O i tak, pogody, tak jak w Słonecznym Patrolu. Pogody jak pogody. Ważne, żeby występować w takim, a nie innym stroju. Chociaż z drugiej strony też kto zabroni w drugiej połowie lipca, konkretnie 17 lipca, morsować się nad morzem. Przypomnę, nad Bałtykiem dziś jakieś 17-19 stopni w najcieplejszym momencie dnia. A powiedzmy sobie, że może i w cieniu, bo chmury dziś. Pani Joanna, wierna słuchaczka, także obchodzi urodziny. Składamy najlepsze życzenia. Za 14 minut szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Korneliusz Pacuda i kącik z muzyką country. I've heard all the stories they've told you about the kind of man they say I am. How only a fool would fall for me, but I'm not that kind of man. Sweet Elaine, I don't worry about a thing. Sweet Elaine, don't you know you're living dream? We can find our way through the toughest of days. Sweet Elaine, don't worry about a thing. Up in Dallas, sold a little bit in San Antonio. Though I know I found my dream in the darkest of things. Sweet Elaine, don't worry about a thing. Sweet Elaine, don't worry about a thing. Sweet Elaine, won't you wear my wedding ring? We can find our way through the darkest of days. Sweet Elaine, don't worry about a thing. Sweet Elaine, don't worry about a thing. Sweet Elaine, you're a living dream. To zespół Rockabilly, Two Tons of Steel, czyli dwie tony stali, ale o jakże zmiękczonym tym rockabilly brzmieniu przez gitarę hawajską pedałową. Sweet Elaine, czyli słodka Elena, kompozycja Kevina Gilla, który jest liderem zespołu, głównym wokalistą, gra także na gitarze akustycznej. Może, jeśli można powiedzieć, że ta słodka Elena to był sprawdzony, miłosny strzał i miłość, która była odwzajemniona, tak nieodwzajemnioną okaże się miłość z następnej piosenki. Nie znałaś mnie, naprawdę lekceważyłaś mnie, a ja przecież byłem wspaniałym facetem, o czym przekonasz się, kiedy mnie już nie będzie. Odchodzę. Dwie tony stali. You didn't want me, but now you miss me that I'm gone. You didn't care for me, wonder how I'll get along. It's these foolish things you do that made me hollow and so blue. You didn't want me, but now you miss me 'cause I'm gone. You said there was no chance for us to survive. Tell me, darling, why do you cry? You once told me that you liked the life we had. Now the memories, you say they all are bad. 'cause I'm gone. Talk to me, so why you calling on the telephone? It's these foolish things you do that made me hollow and so blue. You didn't want me, but now you miss me, 'cause I'm gone. Hey. Muzyka country w budziku. Korneliusz Pacuda ponownie w poniedziałek. Wówczas to na początku przyszłego tygodnia. Wszystkie drogi będą prowadziły nas do Mrągowa. Na dziś piątek, 17 lipca. Anety, Jadwigi i Bogdana. Wszystkiego dobrego. Za 7 minut szósta. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć dwóch do wyboru. A ja przecież tylko chcę jednego mieć. Pamiętać ma to twoja mać. Najlepiej może w ogóle się tu nie pokazuj. Od twoich ładnych słów mi głowa pęka w szwach. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie. Zastanów Może jak zorze świat mi zaświeci.